yani salbastarı ismi fiilleştirdiğin zaman bunu uyluklamak demek oluyor. Uyluklamak neymiş? Kadim lügatlara baktığınız zaman, hiç içinizde köylü çocuğu var mı? Bizlere, bizde ama gençler öyle olmaz hocam. Şimdi bakın, ben size göstereyim. Bunlar köy görmemiştim. Şimdi, dağda, bayırda, affedersiniz, eşeğe, hayvana odun yüklenir, yük yüklenir, çuval yüklenir böyle, harmanla şeyden gelirken. Denk derler. Eşeğin bir tarafına götürürsün, yükün bir tanesini korsun, odun yükünü sen. Evet, şimdi tutar veyahut da o tutuncaya kadar bir işlem daha yapılır hocam. Hocam? Bizde fazla konuşuyoruz. Yok yok, yapılır. Orada uyluklama devreye gider. Şimdi konuşma yaparken, bakın şimdi, hocam da İstem olmak. Alttan şöyle, ayağın birini, hangisi uygun, sağında solunda, bakın şimdi, bu ayak burada alttan kaldırılır, böyle. Alttan destek verilir, bağlanır, sonra yardımcı gelir, o oradan destek olur, öbür tarafa geçilir. İşte, salele budur. Salat budur. Fiilleştirdiğiniz zaman, ha diyor, biz böyle çocuğuz. Yani, Hüseyin Bey yörüktür bilir, iyi bilir. Şimdi, salelenin anlamı bu. Bedevi'deki anlamı bu. Bu saleveyi biraz daha baktığımız zaman, lisan ve taşta şunu da görüyoruz. Sırtla desteğe de, sırtla götürmeye de, hamallık değil de, sırt desteğine de saleve denir. Türkçe iyileştirdiğimiz zaman bunun anlamı, tamam mı? Bunun anlamı alttan destek, sırtta destek. Bitti. Bunun öz anlamı, bedevideki anlamı bu. Şimdi geldik. Bu bedevide. Bedevide din yok, iman yok, Kur'an yok, şu yok, bu yok. Bu dağın başındaki adam. Şimdi bu sözcüğü sosyolojide topluma indirdik, şehire getirdik. Hale gelecek, öyle mi? Şimdi getirdik köye. Şehire indirdik şeyi. O için anlamı bu. Tamam mı? Evet. Bunun sosyolojideki anlamı ne olacak? Desteklemek. Destek vermek. Öyle mi? Peki. Bu kadar. Salevenin sözcüğü desteklemek. Bu kadar. Şimdi buyur. Sen bu alemde bir yer, peygambere destek verin demek. Ha şimdi, bak, inna Allah ve melekete ve yusallûn alen nebi. Değil mi? Allah ve peygamber, nebiye, peygambere destek veriyor. Ya eyyühellezine amen, ey müminler, sallu aleyh, siz de destek verin. Bitti. Şimdi, ama biz ne yaptık? Durmadan Allah'ına salli. Hani Yahudi'nin hesabı, Yahudiler öyle git Allah savaş emretti Yahudilere de git Allah'la gelme savaş dedi ya. Biz de durmadan Allah'ın mesalidir. Allah'ım sen kendin salat et, kendin destek ver, kendin yap, kendin yap, kendin yap der. Bu ne? Az buradan bir şey. Emir bir de değil mi? Tabii tabii. Salih bir de emir değil mi? Neredeyse bazıları öyle okur ki duvacak Allah'a. Şimdi salatın anlamı bu. Salatın anlamı da bu. Bakın geldiği de yer bu, gittiği de yer bu. Salatın nereye giderseniz gidin, bakın her yerdeki anlamı bu. Size burada bir şey itiraf edeceğim. Bakın bizden, hocalarım, bizim yaşta olanlar, inanır mısınız? Sizin yaşlardayken çok bilgi kirliliğiyle yüklenmiyor. Onun bunu kimin yazdığı, kimin dediği ne yapalım bilmeden, sorgulamadan ezberledik babam ezberledik, ezberledik babam ezberledik hiç sorgulamadık. Siz genç divarlar olarak var ya, her şeyi sorgulayın bakın. Bizim gibi beyniniz bir sürü virüslerle dolmasın. Biz vaktiyle yani biraz çok virüs doldu. Onun için o kadar şeyi böyle şey otomatiğe bağlamışız. Zor temizleniyor. Zor temizliyoruz. Yani zor temizliyoruz. Bak siz gençlersiniz. Mümkün olduğu kadar her şeyi yani Kur'an bağlamında Kur'an'dan çözmeye bakın. Yılmaz da olacak. Ha şimdi bakın bunu Hakkı Yılmaz bir zaman dediler ki televizyonda istekler ettiğim zaman namazı inkar ediyor. Mesela, bakın namazsız Müslüman olmaz. Namazsız insan olmaz. Ama Kur'an'daki Allah'ın emrettiği namazlar salat kelimesinin altında değil. Bakın, bunun altında değil. Şimdi şöyle bir olay anlatayım ben size. Hem biraz latife olsun.